خير ان شاء الله. على كل حال ان مناسبه برسا ونياب ما شارش نيكولا يوليوس سنه ميسي تطرب اوتوردون زمان يعني سنه دا مناسبه اوليوسا ن çünkü onlara ne yapmak için fiille inkar etmek için onlar başkaları da seni görüp belki bir davet olabilir diyorum. Tamam, yumuşak ol bu konularda. İkincisi olarsa bir faydası yoksa evet dışarıda da çıkabilirsin, dışarıda yapabilirsin. Bu sana kalmış diyorum. Yani sen hangisinin daha faydalı olduğuna bakmaya çalış.